่านนักเวทฝึกหัดวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าท่านมีทั้งปัญญาและหัวใจอันเข้มแข็งภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยฝีมือของท่านข้าหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในบทเรียนที่ท้าทายและยากยิ่งขึ้นดินแดนแห่งจีโนเมียและโลกแห่งพันธุศาสตร์รอคอยการกลับมาของท่านเสมอ